Nalingaki kozanga bolingo lokola ndelisiki mama, nalingaki kozanga bolingo likolo ya bilobela ya bato. Heureusement nazalaka na ngai vigilante ko mama, bobalingo bakumbelisango nzoka o azalaka na ye meilleur. Alingaka nga na motema moko eko bolingo omona mon ye ndengo napona na motema yeko bolingo omona mon. Lelo soki likweyo na prefere natikala likombe mamae, po balingaka mbala moko ongo na bolingo mama. Ah. Kala monte ba mama e bona kokate ko remplacer mon bali hoyo bomba na bela malade ya kolinga kaye mingyo na la la na buton kotona koloto se aye iba kuna benta na zela kombona kotanga se aye na bela malade ya kolinga kaye mingyo na bela malade ya kolinga kaye o mon amour. Oi ba Sheri bolingo ya motema mama, koko kokate kopanza oyanga na sheri. Ile na kolamba na zungu kombona kotanga se sheri. Nakanda mesa na midi kombona kotanga se sheri. Nabela malade ya kolinga kaye mingyo, nabela malade ya kolinga kaye o mon amour. Oda mambo Nabela malade ya kolinga kamo balio, bongina kolana bapangi kaka na lotando twa sheri. Namikata mpota kombona kotanga se sheri, namisuwa lolemo kombona kotanga se sheri. Nazwango batrouble ya kolinga kamo balio, nazwango batrouble ya kolinga kaye o mon amour. Ota mambo Lomo ke Amamba Kipul Bella malade, a colica caie, oh mon amour. balade ya koninga kambo mabio Ongi na kolana bapangi kaka na lotando twa sheri Nami katambota kombo na kotanga se sheri Nami suwa lolemo kombo na kotanga se sheri Nazwango batuble ya koninga kambo mabio Nazwango batuble ya koninga kaye omo na mor Thank you.